خواهی که دام که اعتدال لار زکر چی صحابه و عرض و که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی مش خودی بیخی دیر احسان دیستا کنه زکر خو مش پا چه حالت کیو پا چه تاریکو کیو پا چه درندگی پا زندگی که من وقتی راوا تا خرالی مش خود انسانان مش خسترگی خلای سولی وحرالی انسانان سو شایستک انسانان سو لیازا مش خودی دون جهالت درندگی راوی سول یازا فرمش بنی حق دی او مش بیولارو شاو خامو کتل دافا شامو پا دا کسراو پا دی علاقو کی مش ولی دل چی دا ما تحت را آیاو با خپلو سلاتین تا سجدی کولی نو کتا مش تا اجازت را که مش با اما سجده در توکو دا اللہ پیغمبر تلینا دا احترام دا دایره نست از ما نفارا کن سجده کول دا عبادت دی دا یو عبادت دیوال دا چپار چا نفار لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرتول چی تاسی خپل دا ورور یعنی خپل دا پیغمبر احترام کوئی کن چشی اما کوئی سجده مورده کوئی عبادت یا ما کوئی عبادت بل شید احترام بل شید لہذا عبادت یا ما کوئی احترام یا کوئی کن احترام ما فرطاسی فرض دیکن چیزا در تووایا دحسر دغه دا احترام دا نبی سر محبت دا دی چی پر نبی تا کم غش ارازی اگر تا تخپل سناو نسا دغه محبت دی او دی مظاهره پی وسو لکن عملا بار بار وسو کنه وسو پا پیغمبر علیہ السلام تے خپل ځان ورته سپر کئ خپل اولادونه ورته سپر کړل او خپل مالونه ور باندې قربان کړ او خپل راحت قربان کئ وسبه دا او کوشش پیدا او پیغمبر علیہ السلام ته راحت ورسیږي ول محبت ته خلک محبت دغه د دروغونه بنوایس چې پیتاوی د کښنه ول وعده لاري مجنون غل چواله د الوا مجانین نه دی او د الوا مجنونان خو ډیر ناس کوته هغه د وینواله مجنون نه کیږي چې چواله یعنی وینواله لیلا مهران سره دا څنګه مجنون نه چاره ول داس دا ډاکټر غابونه د الوا وې دا څنګه عاشق دي کله زګه بلورې بیا چی شو ورکړ د منځ په لاس باندې چاره ورکړه لگا دی ورکه ول لیلا خو نور ورځ د الوا وې درته راستولې نه نه د لیلا څه وینه په کار ده څه غوښه په کار ده په داسې را واسطه وکړه مجنون خو نه خبر و دی چې بدا الوا استوله دلته نور ټګان ناست وکړه دا الوا په غو وهله کله چا به وهله هغه به وهله دا وړه چې چاره را ښکاره سوله بس ګیرې ور واچو یو دوری روان شو یو دوری روان ولا هغه چا وینه ورکیا هغه غوښه ورکیا هغه ما جانین مجنې هغه دوری ول تی بل ځای کې وګوره کړه هغه ما جانین مجنې مجنې الوا والی دا محبت دی چې د الله پر پیغمبر باندې خپل سرونه قربان خپل مانونه قربان هر قسم نصرت ولا وکي یقینا هم دغه محبت لا تغلو فی دینکم په خپل دین کې غلو ما کوي یعنی تر حد زیات تیرې ما کوي خپل دین کې دا تر خبرې ما ولا تقولوا علی الله الا الحق د خدای باندې دا تر خبرې ما تړي چې هغه حق وي یعنی خو دې ته تر خرافات کوي چې الله نے سب کچھ انکو دیا ہے الله نے سب کچھ یہ دیا ہے علم اعتائی ہے ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں دا بریلان ته شپشت نه وکي چې څه کوي زمړو پیغمبر عالم الغیب کې الله هو عالم الغیب خدای نو دا خدای خدای سره شریک دی ویا ادول پر کې دی د خدای علم ذاتی دی د دغه اعتقاد یعنی الله نے دیا ہے بس دا اخری بیت الله ور واچ چکن ځای چې الله خو کړی دی خو کلی وجوز علم ور کړی د تمام کائنات د هر ذری ذری دومره جهالت دی کسره قران او حدیث وګوري نو دا تاس بدهی خبره ده بدهی بتلانه ده یار څوک ده پیغمبر علیه السلام یو میاش ناستو دومره پریشانه چې دامزه کې پرتنګ وکړي او حضرت عائشه وښ کې بيدلې د بارخوګانی داسې لاري وکړلې د دې وښ کوله وچ چې الزام په لګېدلې پر دې باندې تهمت ولګېدې پیغمبر کې خبر وای په علم غیب باندې بیا دې ضرورت مشکل پیدا کړي کاکا خو نو خبر په حقیقت حال باندې پیغمبر په خپل پښتنې کولې د خلکو صحابه او سبب پښتنې کولې د زنان سبب پښتنې کولې چې دا دونه پروپاګاندا شروع ده داسې خبرې کوي دغه تاسو په دې څه خبر یاست د حضرت عائشه په باب کې ګرځته یو وخت یو څه اوریدلی یا ګرځته د دې په سابقه حالات باندې ستاسو علم ستاسو پیغمبر اسلام په خپل پښتنې کول بیا الله وحی راوستول بیا الله وحی راوستول یو میاشت بعد دغه تزکیه ته تطهیر الله وکي چې بیا په سوره نور کې راځي یو نه یار هغه واقعې پر دې گواه ده پیغمبر اسلام نو خبر کله کله به اجتهاد وکي بیا الله ته به ورکړي اجتهاد هم ټیک نه وکړي چې جنو ټیک نه په بدر کې وکي کنه اجتهاد الله او اجتهاد نو صحیح ده وتی فدیه واخستل یعنی دا تمام زندگی ته زندگی په هر ورځ په هر غړي کې یو بیان ثبوت پدې موجود دی چې دا الله پیغمبر په هغه خبرو چې الله علم ورکړي لکه فرشتو لا هغه ما سیوا پیغمبر علم نه درلو دا موږ منو چې موږ پیغمبر ته الله ډیر څه ورزده کړیو چې شو ډیر څه ور شولیو در روانې دنیا د قیامت پورې چې دا غچ غچ واقعیات راځي د دې ګردو الله علم ورکړیو لیکن دا هر جوړي او دا هر کلی دا هر زری او دا علم پیغمبر لنو یا علم کتاب لا تغرو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق پر خدای بنی هغه خبرې مته دی منګر هغه حق یعنی پر خدای ما وایس د خدای ته نسبت خبر مکو چې حق نه انما المسیح عیسی ابن مریم نو خدای ته خو دغه نسبت کاو چې دا د چا زوی دی؟ د الله زوی دی. په پوش الله دغه وضاحت کی. اوس عیسایان هم په مخ راغی، انما المسیح عیسی ابن مریم، نه دی عیسی، یعنی چې نه دی، لکه تاسو کوم خیال کړی چې دا څوک دی؟ ابن الله دی. ابن الله نه دی، دا کسر کال دی کنه، څوک دی؟ ابن مریم دی کنه. ابن الله نه دی، څوک دی؟ ابن مریم دی. او دا الله رسول دی، دا الله بنده دی، دا الله یو حکم دی، دا الله یو وینا، دا الله د وینا په نتیجه کې پیدا شوی دی. بس انما المسيح مل مسيح گویا ان الا عيسى ابن مريم الا من دخت رسول من رسول الله وكلمته دا دا الله یو وینا وکړه چې حضرت مریم ته وکړه. ول بس سره کوم کیفیت تفصیلات مج مکلف نه یو، او نه په تفصیلات باندې مامور یو، او نه تفصیلات راته اجازه ته چې دې پورا کیفیت نو څنګه څنګه کیفیت څنګه کیفیت الله قادر مطلق زیات دی. د حضرت جبرئیل په ذریعہ د دې په خله کې ور پھکړل هغه بچی پیدا شو. بس وکلمته القا الى مریم، د دې کلمه وینا او چې القا وکړه چا دغه خپل وینا حضرت مریم ته ور تسکړل. بس هغه سره حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو. وروح منه د الله له طرف څخه یو روح دی، یعنی یو مادي شی نه دی، یو روحاني غوندي شی. فآمنوا بالله ورسوله فالله باندې ایمان باور وکړي چې دغه رقم لکه چې دی دی، ورسوله باور وکړي پر شابانی رسولانو ته دی چې دغه رقم دی. ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه سبح سبحانا ان يكون له ولد ولد رحمت. لانه د دې خپل نصارا ته دا اوس پورې د دې مختلف فرقې دي، په دې کې بیا خپل سره ډلې وي. چا ولا دې د خدای زوی دی، بل بل یا دای ګس خدای دی، اولیا بل بل اولیا دای دا دروغ دیانو دریم. یان د دې دوله پیچیده عقیده ده چې دا اوس د دې هغه لاج فادریان هم، د دې هغه لوی ملایان او بزرگان هم چې د دې دي پیرانی په صحیح معنا ته ورسره کشتره جنې وک چې دا ستاسې د عیسایت هغه عقیده بنیادی اساسي سره کم ده. نو بس بده ابهام د تزبزب شکار به غریب سر به پیوسی نخلاصی چې زه وسو کوم څه ورته ځکه خدای دا مني چې سمج عقیده غره پیچیده ده. د مسلمانانو قدومره صفه عقیده ده، دون ساده عقیده ده چې یو شپانه ته هم ورته وای د فطرت مطابق اصول دي. دا چې سره قبلی دی بل دری خدایان. ولا تقولوا ثلاثه سنة مواس سلا علی اتو دی لاله دری دی کن دا مواس دا بات کار دی دا شرک دی کن انت هو دی لاس واخی دی دی تسلیس خدا چا دا علی هو لاس واخی اعتمروا امرا خیرا لکم. بل یو دا سچوګی هو اس اتیان په یو ایمان وکي چې هغه ستای د پاره څوک دی لاله خیر دی. بل امر وکي خیر لکم انما الله اله واحد، یعنی ما الله الا اله واحد، نه دی الله مگر څوک دی؟ الله الله معبود دی، واحد معبود دی. بس سبح سبحانه مستر دا منصوب دی بنا پر اچھاوال تاغ فعل منصوب بنی سبح ننزه، یعنی تا اللہ توکی تسبیح و تنزیح و کی زمو تا اللہ تا دیو لوی عائب نسبت دی کن. دا سلسلہ دا توالو تا خود دیر کمزوری کسا دا دا عیوب دی نقائص دی، اللہ دا چا صفا دی دا نقائص دا عیوب صفا دی، تا خود دا شہوت دا مغلوبیت دا واسار دی، او دا شہوت دا یو حیوانی مادہ دا، او دا یو خاصیت حیوانی دی، او خاصیت حیوانی د چاسه پیدا کیږي ماده څخه، ماده د موتاج او خوراک او چارته ده، د اگر نشان ماده لوازمات خو بیا ګټه راځي کنه، بیا وڅ شیمل نه چړې ماده سو نو خوراک او چارته ضرورت لري، د بقا تړلې په عقل او په شرب باندې وي، د خوب ته احتیاج لري، د لباس ته هم احتیاج لري، د لمرس بلند ژغورلې هم ضرورت لري، د یخ څخه هم ضرورت لري، بیا به دیږي هم، او بیا به نور لوازمات هم ته بشر وي. ته خالص ته خو ته لا د عیوب یو مجموعه کړل. سبحو سبح ان يكون له ولد، الله فاكي واسطه دي خبرس شد ده فردي توبي ولد الله ولا ولد نفس له ما في السماوات وما في الارض. بلد اجيب عقلي دليل ده اشاره شكو كا كا كا ده خري مخلوق ده مخالق كنت مخلوق ما بين كده تولد لن تناسل تنيا كده يشك ان ده بي خي مستبعد ده ساسي علمي اصول ام دار ده يك اي شوكا ده دنيا تمام علمي اصول پر ده گوادي چې د خالق او د مخلوق د هغه دوه ذاتین تر مابین چې یو علاقه د اشتراک نه وي، یو قادر مشترک نه وي، دغه په مابین کې سلسله د چا نه پیدا کیږي؟ د توالد نه پیدا کیږي. د خو یونان فلسفران هم دا وایي کوي، یعنې مسلمه مثلا له ما فی السماوات و ما فی الارض نه الله احتیاج دی تلل نه، نو خو ولد خو بیا له دغه وجه چې کم سه کم علاقه وي، او بیا د ولد خو نو تسړی ولد غواړي خو نو به ضرورتونه لري. زما ټول کائنات کپورته دي ککښه تاغه څوک غزما مخلوق ملکان او ملکان زما له ما في السماوات، يعني زما د په بي کې علاقه ده، چانه ده د والدو د ولد نه ده، د ابود نو د اب نه ده، بلکې د چانه ده د مالک او د مملوک ده، د خالق او د مخلوق ده. وېس لن يس ان وما المس وما في الارض وكفى بالله وكيلا وكفى الكافي دي الله قحيش توكل قحيش توكل يعني واجد الله خبل زان دبار تشو بولي كان ساز و بولي دغ دبل په دروازه ما گزي د شر کو يو به بختي دغ عام ويكن چې په حالت کې د شا د شر د مصیبت دبل دروازه څخه دغه د چا وای دغه د چا وای د شر وای دبل په دروازه گزي الله بس خل دغه يوم بس لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إسحاقانو برسول الله صلى الله عليه وسلم باني يورس في مجلس شو قال دي تعلقهم ده وقت نجران سرور كي ولتخذ أسمر دم بيغمبر دير زمر دسيري زمر دسيري ما نش زمر بيغمبر زمر دسيري خطر دير تنخس كه ده خطر دير ده بشان كي بأدبي كه رسول الله تعالى اور تو وی خیر رہے چک شو دستای سړی چوک دی ول مر سړی کو حضرت عیسی دی علیہ الصلوۃ والسلام ول ما بیا تن کس څنګه وکي چې دی ورته ول ول تار زیش تاسو په کتاب کې تاسو خپل په کتاب کې ارزې ته توای چې عبد هو رسول چې جاي عبد هو رسول خو دې ډیره دغه مرته برک شته کړي دی څنګه د خدای عبد عبد خو مرام راي د خدای مرای دی دی اوس تخت د دز مش په سړي په شان کې دی بیا دې کې رسول الله ته ویل دا خو د شان تر دې ډیر بالا اثر ته چې دی دی مرایس ولګدی اولویت چې څوک ورسره نه دا اولویت نشانه خو نه یقینن دا شي ډیر بایت چې بیا دینو مرایم ولته خو نه ډیر مستحق ک الله عزب الله رسول الله ته الله ورته جواب ورکوي کاکا حضرت عیسی خپل د غزان د پاره په غور او بد بیزتی او کما نه بولی عار په غور نه بولی استنکاف مراتش عار او په غور نه بولی د دې خپل هم زین کی د خپل اماقی دا او دماغ دا چې ندی لکه تاسو چې وایس چې دای دې د الله د عبادت نه ځان لوړ ګولی یادې په دې باندې دی عار او په غور محسوس کی یادې خپل د ځان کمای و بولی یادې دې تکبر یادې دې نه حضرت عیسی علی السلام په خپل نه استنکاف کوي نه استکبار کوي د دې خبرې کم خبرې چې د الله د عبادت یو دا خو مودې سست گواچست والا مسله چغه په خپل دغه د الله عبادت د ځان فخر بولی د ځان کمال بولی د ځان عظمت او رفعت بولی دی وایي چې دا د شان سره منافق خبره ډیر لري است لن یستن کیف المسیح حضرت مسیح ولا مسیح دی فرشتي چې ډیری غټي طاقت وری دی اگر دی فرشتي د طاقت لري کنه بالکل د انسان سره څو ګونه د فرشتو طاقت ګسې نسبت نس حضرت جبرئیل ته ویل ولا استابنو د طاقت اندازه شي خلتا قوم لو تاس صدئی صدوم قوم د چاده اشار د صدوم دا ماګد د وزر په دایو څوک را پورته کی پورته می اسمان ته ورځي لکه چې پراو را تاس کی ته خبر سو نه ام د وزر په یو څوک می پورته کی ول نه دا غان دازه نو ولګه وسمن وسونه دي هم چونه نازک طاقت دی د فرشتو نو چونه طاقت کی کا نو الله وای اغا دا انسان خو لا د طاقت د روی د جسم د روی څخه دغه دته نه دی رسیدلې تر انسان خلور حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جسمانی اور د طاقت درو اس کا د قوت او د بچ درو چې ډیر بالا تر څوک دی فرشتي آغا هم د ځان څخه پیغور او عیب نه بولی چې د چا د الله عبادت کوي تی ولی دون خبره کړي الله ذات ډیر لوی دی نو خدا الله د عظمت پورا ادراک منه نه کړي الله م صحیح معنا په جندلې نه دی کته چې الله صحیح معنا وته نه بیا خدا ټول مخلوق دی مخلوق د خالق سره نسبت لري خلاص بس بلایو چې خلاص څوک چې دا په خپل چې دا دون عظیم الجسا دا عظیم القدرت دا دومره قوی او بچ قوتونه چې فرشتي دا هم بیرته مخلوق نه چاري دا الله دی دا نبیان هم دا الله مخلوق دی نو چې مخلوق شو دا مخلوق شایست په دغه کې چې د خپل څه کوي د خالق عبادت کوي دا خو تیم نه دا خو تیم نه زمور جان لازم مخشری پردا ځای شي دلې او نور هم ډیر لوی یو جماعت پردا باندې چې د فرشتي عل الاطلاق پر انسان افضلیت لري پچیش لري ولذکر دا طریقه دا استدلال دلته دا ترتیب د دې ذکر سوې دي په طریقې د چا دا استدلال گویا او دا استدلال طریقه خو نو ادنا گویا د لې شروع کی پر شاوې پر ادنا څخه شروع کی یا آلات او د مداو د دلیل سره اړیکه ده د دې دوه خبرو نو گویا څه وله چې ګوره حضرت عیسی علی السلام استنکاف او استکبار نکوي په دې چې تر دې نور لوی اشرف لا هم نکي چې غته نو دا څوک دلیل وګرځاوه ادم استنکاف او ادم استکبار د ملائکو دلیل پر دا وګرځاوه چې حضرت عیسی علیه السلام استنکاف او استکبار نه کاوه نو خدای دلیل ترتیب هم په دغه باندې تقاضات لا ادنا ولا علاج خبره شروع کینوم دغه معنی چې ګاګه حضرت عیسی علیه السلام خود څه کوي چې تر دې څخه نور محترم مکرم شخصیاتی نور محترم مکرم زواتی اغلا هم څه نکي دی خو لا ته څه کوي خو اغلا هم نکي وې کنه دغه طریقه ده په عرف عام کې دغه طریقه ګاګه ول ته څو کې ته څو کې چې ما چې وچ نه راسمې خو هغه ستا استاد نه ما چې وچ راسمې ته خو به یې خسمې دغه ورته وایي نو الله خود ګویا د دې سایانو په دماغ کې دا خبره ورآشي چې فرشتي خو تر دره محترمي مشرف دي نو دې به څنګه کې چې هغه نام نکي نو دا غزه ست د طرز گفتگو څخه استدلال نیولې دي چې ملائکه علی الاطلاق افضل دي پر شابان پر انسان باندې ځکه چې حضرت عیسی علی السلام باندې شرف ثابت شو ظاهر خبره ده حضرت عیسی علی السلام په خواص کې د انس دي نو لدی معلوم شول چې پر نور باندې ویامه لري بهر لاندې ډېر پر شګې دي لیدي لیکن هغه طریقه د استدلال چې ما درته وویل چې هغه طریقه دا تراولې ده لکه چا چې د اوس ما درته وویل بيزاوي نور مفسرینو دا ترتیب ورته شي چې دلته د افضل او د مفضل خبره نه ده خبره د عیسایانو د مزاج مطابق ده چې دی خولاده یو کم طاقت ولي خطي ام دامن نه ده دی په دماغ خدا وا چې حضرت روح القدس د دې پر حفاظت شوکو مامورو خود د سر طاقت ور وکنه و یاره چې د حضرت عیسی علی السلام حفاظت چا کاو نو دا خود د دې عقیده هم و چې غور سره نو چې هغه حفاظت کاوه نو هغه خود د طاقت ور نو الله د دې د مزاج د عقیدې مطابق او د واقع قوم نفس الامر هم دغه تراو نو چې وای دی چې خو کمزور یو چې هغه طاقت ور چې ملائکه دي چې د حفاظت کاو هغه لا هم استنکاف او استکبار نه کوي نو دی به ولي کی نو به دی نو دلته مسله د شان ده د شرف نه ده د چا ده د قوت تکل د ترتیب دلالت پر چا کوي پر قوت چې فرشته د چا خوندان دي د لوی قوت او د طاقت او عظمت د قوت او قوت البچ دلیل د چا نه دي د اشرفیت نه دي د آیات په دې باندې دلالت ده کی پاته هغه مسله سره چې څوک افضل دي څوک افضل دي او د عام اهل سنت والجماعت رائے ده غیر اختلاف باوجود چې عام خواص د انسانانو خو پر چا افضل دي پر خواص او پر عام افضل دي لیکن عام خواص د ملائکه پر عام او انسانانو افضل دي څوک دی وای د عام په اړه کې چې عام فرشتي پر عام انسانانو افضل دي که عام انسانان پر عام فرشتو دغه په باکم داده چې عام ملائکه پر عام انسانانو چلري فضیلت لري اختلاف دی پکې کې دونه قوي خبره ده ول داس نصوص قطعیه په دې باب کې نشته لئن سنك فالمسيح اتكل هم داس نكي حضرت عيسى عليه الصلاه والسلام مسيح ابن مريم سنكي عار نبولي دزان دفار كما خبره ان يكون عبدا لله شدي بنده عمره شد الله دفار ولا الملائكه ولن يستنك فالملائكه ان ملائكه دي دين زان فكم ملائكه جي مقربون دي كان يعني دانو دي خنا فريز دا حمله العرش دي كان دا توك دي دا خاص فرشتي دي چي پر نور فرشتو بیا مامور دي امراني دي كن ومن يستنكر من عبادته ويستكبر نو هو دانو الله ويش دات سوق لمز مال عبادتنا عار محسوسي يا جال واد بولي كن استكبار بل شيء استنكاف بل شيء استنكاف د عمل سخ جمكيجي هم استكبار هو يعني كار مستلزم دي انكار لك من يوم شري استات شكي نوي استايت استايت عاد خو كوي لش پر شرميجي هم دا والله محلي لوي خطيب دي يارا دوی خطیب دی پالا کتی وس ولته باقاعده بیا مدرسه هم ده خطیب هم دی استاد کلم دی شاو خوا شاگردان هم دیر لري او دوی مجامع پلاس کې ده غلکی مفتی هم دی نو خلوی شخص جوړ سوی لا بعد مرغه ده با واد ده په خوا زمانی یو خورکای او شکای شکیدلې پکېدلې د شو ولکای استاد راغی په فوس پلاس کې نه استنکاب تر شایما او چې تر استاد راغی د شي خورکې تورکې او چکې د خرابش کې د چچې چچلې د سپیرکې غونډې استاد یو غره وستو د خور معلوم دي نو استاد کوم نو خام هغه خورته معلوم چې هغه زما ته خو احمق نه چې په کتاب لالي چې نه پېدې لیکل هغه ته خو معلوم دي کنه نو خو هغه چې راشي نو دې به خام هغه فل جمله احترام خو کوي لیکن دلته خو بیا ته خام کوي لوی عظیم شخص دی او زه هم ته ځان چورته ګوري یا د طالبانو شاګردان چورته ګوري د شاه خو د مهلی په علاقه کې خو لوی سړی جوړ شوی لږ په شرمی یې خو مجبورې کوي یکل ور هغه محسوسې او څم کوي هغه ته هم کوي خو سره د چا د عار نه کوي یعنی په اندر کې احساس دی کوي هرې بولی د ځان لپاره چې ولا نه خو خلک وای اوه امیان خو دغه سطحي زین وکړ هغه زموري خو نوم چې وین په یار د زمر مولي صاحب خو مړ لوی سړی بڑا لګ ته چندو شي په قران کې نن ویلی و یا بل بیا وای نو ولی څو وی نه ته خو را پښه دې شکایتلې ته چې چلی غو نه سپیر کایم ملا پر اشکارس دې دې سپورت کښنه یې سوک ول دا ما خیال چې دوی شي نه دګ دا میان خو نم دشتي تفسیر دا کیته نو دغه غو ایو څه عار ګولی خو عمل بیا کوي استخبار چې بالکل انکار وکړي ته وی لاله نو ګور دا دې جلا جلا خبرې دي یعنی دا چې هم نه نه چې حضرت عیسی علی السلام په هین کې د دې چې د الله عبادت او مریتوب کوي او کوي خو دې خو ته دې محسوس اگر دې محسوس کی نه نه نه بلکې په دې کې انبیا لذت محسوسي پر دا عین عبادت کې لذت وکړي او دغه ځان چې بولی کمال بولی کړي لن ينسن كيف المسير يكون عبد لله ولا الملائكه المقربون او دا بیا اسماء رسول دي الله کدوار نه وایي کړي اسماء عبادت کاوه خلج دې په طبيعت بعد لګي دل هم ولا کولا شي دا عبادت نه دي شه ومن يستكبر او کې تو کوي تکبر او انکار او ځان بالا تر وبال ځان لوی وګان استکبار معنی ځان لوی وګان لوی نه ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر نو بیا به فریز دا نه فسایب شروع ولا یترك الصدا دی به دغه صفات نه یعنی کدا عمل چاوه کې دغه نه پات فریز دا نو څه پکاو راځه مکه ومه بیا پښتنه جنې کوم چې تا خو نو هم یو څه ځان دسی ول ول غاړه لاش تیر ول ول کاو ومن یستن کی ون عبادت هی او استکبر که چا دا عمل کاو ان دا کفر دی کړ تاسو فدا سره خلاصې یعنی هغه فرشت الله او دا حضرت د پیشایانو رات کی چې زمر حضرت عیسی اسلام کفر څنګه کاو پیغمبر اولو الازم رسول دی او تاسو دا تر خبري ورته کوي چې به غي نه یې هغه یو داسې الزام دی چې گویا تاسو د الزام په نتیجه کې د الایاذ بالله څه بولی کافر بولی استنکاف او استکبار د عبادت الله سره دا څوک دی کفر دی او دا خو په ولای کزا سره پرېږدم زه به را بولم ما زه روان به په جهنم ته ورولم چې تاسو د مزمنه عبادت نه څه کوي ار ما شو ساوي ځنجي لوی کړه انت په دا په یې چې سایان توای زمورو په دوستۍ کې په جهالت کې پنا په هی کیا دي ته دانستاس چې په لای وایس حضرت عیسی علی السلام د خبر نسبت کوي چې هغه اې دي څوک دي کفر دي او مې یستن کې باندې او استکبر د دې د رد دي او استکبر فسيحشرهم الیه جميعا ټول به زرا جمع کوم خپل ځان ته ټول به را جمع کوم را جمع کوم با خپل ځان ته ټول کته به حاضر وم یني څه مسلته چې حاضر وم مطلب دلته د قران انداز د اجاز د جزای عذب کې به هغه الهل ته جزا پر ځای بنو درې چې پرېږده مې نه لا سره ټول به راولم دغه څه نه لکې دا غایب په خپل مخ نه پات کم څوک چې استنکاف او استکبار د عبادت الله سره کوي دا دغه شی په خپل مخ باندې اله نه دی پات دا بغد د ځان جروم دا مشتره ځنی کوم چې شاه دا کم بنیادو کم دلیلو دا کم د ادله او شواهدو هغه کم استحقاقات وستا دا غو په بنیاد باندې تا ځان دون لوی باله او زما پر عبادت تی شرم محسوساو دا مشتره ځنی کوم فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله اگر کوم مؤمنان دي عمل د نیکو کړی شایسته اعمال فیوفی مجورو دی ته پر پر د دوی اجر بدل ورکول کیږي او او یزید من فضلی اگر خو ور کوم او یزید اضافه بلا امر کو اما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما يندا بلکل کفر دی کنه شکرای کړه کنه شکر چې استنکاف او استکبار کوي دا کفر دی دا بدترین عذاب دی دردناک عذاب ولا یجدون لهم من دون الله ولی ولا نصيرا او بیا بدید ځان د پاره یو حامی اور یو خیر رسان یا دافع شر په پیدانه کې په دنیا باندې یا ایه الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیک نورا مبینا او انسانان واش خو نه سه زو مور انسانان دا ما بین کې بیا څو یو يهود په مخ یو څه عیسایان ته څو چې په لاخ ور سره کړلې یو ور مخ کې انسانان ته خطاب کړي وس بیرته څو څو بیا خطاب د قران ټوټل انسانان چې داسې واضح روشن بیان برهان علمي کتاب ځلان د نور داسې شایسته دین چې جامع او کامل او مکمل یو شای امن دی ماندا او بالکل پر اعتدال مبني چې نه افراط پکې نه چوغه تفرید پکې کل ارجمی مرجمی او شای پکې نست ګرد دی یو شای نست نو تاسو څه کوئ پکې مخ وځل یا ایه الناس قد جاءکم برهان من ربکم سبحان الله دا څه دلایل دا څه روشانه دلیل در تراغې دا تاسو د رب له طرف راغلي دا د رب لفظ وای دا یو ترغیب دی او دا یو چات دا دې کول دا تانیست وانو سکیه چې کاکا داسې د رب له طرف راغل وانزلنا الیکم نورا مبینا مشتاش ته یو داسې نوري مبین بالکل مبین دی چې جلیږي په تو جهان باندې دا مې درالې جلې فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به چې لاسه هم ټینګ کې باور پر د الله باندې وک ایمان راوړي فسيدخلهم في رحمة منهم اللهم ادخلنا في رحمتك اللهم ادخلنا في رحمتك اللهم ادخلنا في رحمتك وفضل ويهديهم زي بفخ بالفضل كي تدخلكم رحمتك يعني جنتك بداخل يوصل نور فسي إضافة كنا كي تباور كواما لدار باركم مدر تلتابيرات مختلف دي لدار بوشيان تذكرة أرض الله كي چیتلا اضافی نور بہم فضل زیادو بہم پل ورکوم منا یو خوبی دو دید عمل پا مطابق نہیں چو گونہ ملوانے ورکوم بیا بلا لائدا دا جنت دا سیوا بیا با التا ملاقاتم در ربی ویہدیم الیہ صراط مستقیم اللہم اہدنا صراط المستقیم اللہم اہدنا صراط المستقیم اللہم اہدنا صراط المستقیم بیا با پا دنیا کی ہم دادا اللہ مہربانی دادا اللہ شفقت دی دادا اللہ خصوصی نگرانی دی چپ خپل بندگانو باندی داسی داسی داسی مہربانی سی چی چلی روشت گانتی دا شیطان حفاظت کی چیری چی شیطان تر دخ دلی دلی توری تتیری دا اللہ حفاظتی غیبی امداد دادا اگر لاس نیوانا وکی دیل آگا بچ که دا شیطان دا دسی سوی بچ دا شیطان دا دسی سو مجنو بچ کیجو که اللہ حفاظت مجنو لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم ویهدیهم دی به هدایت کوي دی رهبری بکی الی خپل ځان ته الی خپل ځان ته وې دی خپل ځان ته را برابر کم کړ دا سي ژوندګا لار به ورته اسانه کم کړ اے دا برابرې یو تغلوی یو دالوی سعادت چې دغه لار چې پر الله ور برابر ده د دغه پندې تک د هغه امتثال هغه عمل ورته اسانه ورته تش اسانه او چې بدبخت انسان وي د شقاوت یو لوی علامه ده چې هغه لار چې نیغه روانه پر رب باندې ده پر هغه باندې ګران وي تک ورته کانما یصعد فی السماء دا سایه را چنگیږي لکه هغه اکسیجن چې ختم سی سایه بنده بنده کیږي په دا دین حق تل ورته دونه ګران سی دا روزه نه ده دا روزه ده اوس پر بعضی انسانانو په وی دا اسمان ختل ورته شد خو دا دغه روزه څخه وای خلاص وا وی دا روزه څخه خلاص دا سی زور ورته وای لیکن بعضی خلای بیا ورته په تجی مندار وی چې روزه به کله راځي نیمه ګانټه لاس منټه په دا قران تک شي نستلې نه سوې تاب نه لري سوچ یې بالکل داسې سایه بند سی کړ لیکن یو چاته بیا الله آسانه کړی الله دې مشته آسانه کړي کړ بس اصل خبره ده که دغه شرح صدر نه ده شرح صدر یشرح صدر ولل اسلام اغه دغه دی الله اغه هدایت الهی دغه چې خپل ځان ته بیا برابر وروم کوم دی لاله چې ما بل ځای حواله درکړل د قران حواله درکړه چې شي یشرح صدره للاسلام اسان دغه اسلامي کارونه تو نه ورته اسانه جهاد ګران عمل دی عبادت ته الله ګران عمل دی یقینا دا ورته اسانه کړی دغه سبق په دې دوران کې دغه علم الدين حاصلول ګران عمل دی لیکن بعض کسان ته به الله ورته اسانه کړی چې هیڅ مشکل نه وي بلکې د دین چې وزي زاره چې او اچوي لیکن بعض انسانان ته بیا داسې ګران دی وس ډیر د تر انسانان جوړته یو دی مګا ته سبق وای درو راځي کنه یار د دې په مقابل کې ول ار کار شر باندې دې خوره تک شه د تق بنره ته چې نیمګا ته سبق وای زارای چی تش تک چی وکړه دا د الله غه هدایت او احسان دار د خپل بندگان چې پر خپل ځان ته رابول ځان ته رابلل سوانه چې راته مستقیمه انده دا غه بدل یهدی ملیه شرابولی ځان ته ځان ته رابلل سوانه چې د دې رهبری بکی صراط مستقیم ته ولي هغه خلاره عین چا ونی چې دا الله توروان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ په اخری اکثر روایت چې تراغلی دی ویره ډیر احادیث دی بده شان نزول په باب کې وایي دا د جواب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زه خو کلاله منا چې منه مفلاس نه نه زوج ناری نه زوی منو نو زه خو مرم زیجیداد هم لرم د دې جیداد په باب کې د میراث اصول او طریقه به سي یعنی دا میراث بیا څنګه تقسیمیږي یعنی که زه په جون اوس وغوړم نو به څنګه تقسیموم یا که زه مرسم نو دا زما چا ته فاتیج خلد ته چې فاتیج نو به ترتیب صحیح کنه ترتیب به صحیح خو دې خو له ونه ته خو دې الله جل جلاله دا جواب ورک اخیافی ورور کسه خود ته تیر سه دا علاتی ورور خبره ده لیدر دراوال نو سړی مرش جواب حسب کې الله چې هغه په استفتا کې د چی سر پښتنه کې نو خو دې جواب خپل باب نه دي سوال کې چوب لاي د سوال تفصیل ذکر نه سو په جواب کې تفصیل خپل موجود وليستفتونا كده تشيش يعني على الكلالة ببارك نو قل الله يتيكم في الكلالة كلالة سادة چپلار او زوی نه یو څه قدرت ته رسې او سیسلری حلق ان امر ان حلق ليس له ولاد دا تریواز تخصیص په چا پوری نه لید په ولاد پوری نه لید چونکه عام طور دغه یعنی کلاله په حقیقت کې دغه د جمهور رایا ده د حضرت صدیق رایا ده ټول امت همدا قبل کړي چې په کلاله کې دا دوه شرط شرطي ادم د ولاد ته اشاره نو چې عام طور معمول دغه وی کنه ولی عام طور سړی معمول دغه وی چې سړی مرینو دا وخت خو فلرونه نسته چې نسته خبره به اشتباه به د چا کېدل د زوی چې زوی ستا کنه ځکه دا د ولادت تذکرې وکړه ورنه ګویا ټول امت پر دا اتفاق دی چې کلالک هغه ته کلاله مستاق جوړیږي چې څوک چې پلاری امني او بیا هغه کلاله ته بیا حکم دا د قرآن بیان کړی کې پلار وو بیا کلاله نه ده بیا داغه حکم دغه نه خالص په ادم د ولادت حکم او د مسلې صورت دغه نه دی شرط یې کوم دی ادم د ولادت او د والد دوارو بیا حکم دغه دی مسله دایا د شت ذکر کی نو سره مرس ليس له ولد ولهو اخت فوس نور توغو خوندې خبرلري هاو یوا یا ډیر ودغه دوی خبري یا به یو وی یا به ما فوق تر چاوي تری وی زیات ک یو خورې و بس د میراث دغه چای وړي نیم میراث خوروري لکه الت نیم میراث لوروري ان كانت واحده فلان نصف پیاد مدي کن بس هغه د خور داستان دی دلیک بیا اینه یی هغه تر سلسله سوله هغه ترتیب سول لکه دا لور په واره کی چې بل سره برسو نری نه اولاد مولادې نو پلارو زوی نه دلو لوري پاتې یا به یو وی یا به بالا تر وی ک یو ونوې نیم یوړي او که څو ویلاله دوی ویه ما فوق تر دو نو څوک دي سولو سات بیا وایار د وسل سدي دل تم دغه مسله دغه مسله ال بیا که سره مرش اولاد یې نو نو اخ یا فی ورون بی یا وسکنه سکنی ورون لري او نه لري یا به څوک ویلاله ها کم یو علا چورون یعنی چې پر فلار ورګټ بیا وایار پر فلار ورګټ دی یا پر چا ورګټ پر فلارو پر مور دوارو ورګټ پر فلارو پر مور دوارو ورګټ یا به هغه چالت درته تیر سوچ یوازي پر مور ورګډ چې پر مور ورګډ به حکم دورې درته تیر سوي دلی بیانو هغه عصبه جوړی په دې شرط باندې چې سکنی وي ناسکه محرومه کوي چې کله بیا سکنی نه وي بیا دغه حکم د ناسکه ورونو دی چې د پلان رفا درګډ وي هغه عصبه جوړی هغه څه جوړی عصبه جوړی لیکن بیا به اینی هغه حکم دی لکه د شاش دی د سکنی بیا یار څوک لیکن شرط دا دی چې په وخت کې د ادم د چا دا اینی ورور په وخت کې د ادم دا اینی مرون هلاک نه ليس له یو سړی یو نارینه یو نارینه هلاک مرس ليس له ولد ولهو اخت د خور درلول فیواوا له اخت معنا دا غل چې یواب وي فلهو تشت فله حادث ما ترک نصف نیمه حصه د ته هغه چې د پریشه د ترکې نیمه د وهو اکبر خور ورور بلې اڅ په دنیا نه درلو خور بس ولا ورور کو کمل د خور د میراث مالس فالست د نیمه چې نیمه به ځنی وړي بلکې څو وړي مکمل میراث مکمل میراث وړي کړه و یاره یعنی دغه ځای پر ځای باندې دا اوس دا نارینه مرو دغه نارینه پر ځای باندې څوک جوړ کړي نو له دغه څخه کلالات د نارینه پر ځای څوک کړي دغه شذ فرض ک شذ دغه تراوه ورور درلو بیا ټوټل میراث دې چات دا ورور ټوټل میراث ان ورور کم یو دی که آینی ورورو یا بیا څوک ولاله آینی ورورو خوول دی وړي نه د پلار نه مور چې مېرزي ز ورور ورته وای هغه محروم که هغه نو بیا څوک وړي بیا مېر نه ورور وړي که هغه نو نو به څوک وي هغه اخیافي وي وای د پچا وای چې له کومه ځای ورګات له مور ورګات له پلار جلا دي اچ مخې د ترتیب سو هغه کم یو په مور ګډ وي نو خپلار جلا شو کم په پیغام ګډ جلا شو نو خلاص مې رزي ضرورت ته چاته وایست الګ اگر سره عام داسته شي رواج ته دی په پښتو کې مې رزي ضرورت چاته وایست په مور جلا په پلار ګډ که په پلار ګډ جلا دا ته نو مې رزي کله ویل چې په پلار جلا یو مور ګډ مور جلا ځاری یم زه تا کوم انده اسلام کله ته ولي وایست په پلان سره ګډوي په مول مند سره جلاوي نو څه ورته وای مې رہی زور ته وای کنه بہرحال بازی پشتانے دی ڈیر فرق نہ کی پابل تب میرے چیز وہی کن اصل دغت چائنی ورور کو وہ دا گور دایا ساتھی وہ یاری سوہا دا چوک دا ناری نب دا خپلی خور وارث دا ٹوٹل مال وی کل پشر دا دی کدی سکھنائی چوک کس کنئی بیا کس کنئی وو دا غنور دوا اقبل محروم دی کم یو او چې پر مور خالی ورګړ دی کم یو یار پر فلار خالی ورګړ دی پر مور جلا دی خالی پر فلار ورګړ دی اغه ورور ریوار محروم دی اغلر بشی نه دا میراث ټول د میراث د دې د عصبه اوس کدی نو عینی بیا خو به څوک وی علاتی وی و یار بیا دا میراث ټول د اغه ورور چې پر چا ورګړ پر فلار ورګړ دی پر مور جلا دی پات سن اغه ورور چې پر مور ور سره څه دی ګټي پر فلار جلا دی دا حکم کم یو اغه حالت د تتیر سو غدل دمر علیکم اغه د خپل خور د ټوټل ترکی وارث نه ګرځي اغه د پره حصہ ټوک ده اغه د زویل فروز څخه دی کنه اغه د چا څخه دی دا دواړه د عصبه څخه دی لیکن عصبیت په ترتیب دی تعصب په چا سره دی په ترتیب دی اول سکنای دی ک سکنای واقبل ګویا ګس په چا کې نه دی حصہ نه لري عصبه نه دی که وو سکنای نو نو پلان نه چې په فلار ورګټ امې راځي چې مجور توه یار او که د مور والا وای وای څوک د مور والا په هیڅ صورت کې ټوټل میراث خپل خور نه سوړلې هغه د فارق کبه ایسا فلی اوس او اخرون او اختن فلی ان کان رجل یورث کلالته او امرات نو بیا څو منهما سدس څه شو لاله سلس سلس که سدس ا وې وړې په نسبت آغا دا زویل فروز خدای حصہ آغا دا چی دوری مقرر سر دا معلوم سر آغا دلی نست دا دا چاوالا دی دا دا غرور دو حصہ دا دا دو تذکرہ دا چی سکنی ورور دی سکنی ورور پا عصباو کسو نو بیائکت دا میراس دیگی وڑی لکه چې پلار مړ شي زوی ژوندی وي نو خو عصبه یې زوی دی دا نور بیا محروم دی دغه ورور سکنی چې وي هغه ورور هم محروم دی چې د پلاره ورګټ هغه محروم دی واجب د پلاره ګټي د موره کدی نو خپل ورور یې چې د پلاره ورسره ګټي د موره جلال بیا هغه عصبه سو بیا ټوټل میراث وړي کله بل څوک نه البته که دغه دواړه قسم ورور نه صرف هغه نه د ورور وا چې هغه په مور ورسره ګټي اغه بیا ټوټل میراث د خور نه سوړلې بیا حصہ اغه دا چې الته د تتی رسول اغه دا چا څه دی د زویل فروس وو هو یاري سوها دا غرور دا ناري نه دا کچیل ژوند دی یاري سوها دا وارث دی شي چې ګرځي ک دامړس ان دامړس الا م یکن لها ولد کدی د فارچ شنو شرط غدی چې دا ولد من شذ کلا لا وک شذ چی شو کلا لا فین کانن تسنتین هو ملن سلسان می ما ترک کدا مذکور نه وي درته دا په کم شکل باندې دوی باندې فاتسی وی شجی زنان انشاءالله خواه فلو ما سلوسان می ما ترک نو بیا بده دفر سوی دا زنان اگه دو سلوسی اگه دو سلوسی دلی کمک کچی مسئله در تیرسی چی دوی خوان او یارا دوی خوان نیسوی دو سلوس بروری باس دوی آسابا نج زویل فو فلو ما سلوسان می ما ترک و انکان و اخوات رجان و نیسا انفلی ذکری مثل حضر لون سین دا کرا پاس نرو چو ورونه خوان دی گاد پاس پلار هم نست زوی هم نست ولا بیا ولا غزر کسدا لکه الته چی د پلار سره خوان دی ورور سره پاتس د یو سړي نارینه او زنانه اولاد پاتس اصول څه دی لذکر مثل حزل الانسان د تخول د نه دی پاتس وی خورونه خوان دی گاډی وری پاتس بیا به څه کی لذکر لره حز د چاوي د انسان مما ترک وین کان و اخوتا یعنی دغه ورسات دی دا اخوتا رجال و نساء یعنی په خپل پس کورونه بیا سره څه دی نارینه او زنانه فلی ذکر مثل حظ الانسان د نارینه د فرد دوی سید شوز دی یبین الله لکم دا حکم دی د فرد ته بیان کی ل چې د باران درته بیان کی ل الله تضلو کنه تاسو چې نه زی بلاری نه سي چاپ نه سي یعنی خطا نه سي په دا حکم کی ورته دلالت شونه مفهوم دی یعنی دا خطا وتل په حکم کی خدام یو نه اوڅوک دی جهالت دی یعنی جهالت کو گویا دلالت ل الله تضلو و دا لام د لیمو قدر دی دا سره عام علما مثالم د غوای وای کړه کړه اسلام حذف کی اور باج علماء څور دوی کراهیت ان تضلوا و مفعول له هود دا څوک دی چې لا یو بینو دا فارم مفعول له هود والله حکم می علی دا په منسوسی بیا وای در تر واسول د دې د فارم را واسولې چې دغه می بعده غنل چې تاسو په دې حکم کې تل تیر سي تل چاپ سي دا حکم نه کیتی دا پوسل ها کراهیت نن فضل والله بكل شيء عليم الله په هر شي باندې خبر دی نو زکه ما ته خو هیڅ مشکل نه دی مثلا مې درته وایم استاذ په ضرورتو باندې زه خبرم چې استاذ ضرورتو نورته پیدا کی بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا احللتم فاصطادوا دي سوره هم اكثر حلال حرام انواع الشرك اور دی دا هغه صورت د دې صورت مزامین بالکل سره مربوط دي بالکل سره تړلې دي او دا تقریبا اکثر د دې صورت دا سوره مائده اکثر د دې صورت ذکر د مائده فکر روان دي بیا به در تراشي نه د سوره مائده ورته وای لوی سرخان دا بل اسرائیل دا به د ایصال اسلام والو دی به د ایصال اسلام سره مشو کول ورلې والمسال اسلام خپل له متيان نه رسې شو منو سلوارا نازل کړل مجرم څوګه دا چې منو سلوا تا نازل بهر دا تقریبا د ډیرو علماو راي په دې باب کې دار چې دا هغه صورت دی چې په دې کې منسوخ نس ځکه دا آخري دوران کې نازل شوی دی دا آیات خو نه په دې کې را روان دي چې الیوم اکمل تو لکم دینکم دا بالکل په آخري دوران کې بعض شیان بعض احکام پکې بیرته تکرارات پکې ذکر شو د پاره دا هغه د دغه خاص نقطو وضاحت لپاره چې شاید باقي کې بچ نسخه یاره دی بدل نه دی ګویا راغله هغه احکام پر خپل ځای باندې پاتې دي په دې کې د حلال او د حرام او د شکار او د یهود او نصارا کې سدي راځي یو لوی تفصیل لیکل او کزه په یو جمله کې دا درته وایم چې د دې صورت خلاصه دا ده چې الله جل جلاله دې امت ته یو تقیل دیگر صورت خلاصه کې ورته وایي چې خیال کوي تاسو به هم یهود او نصارا سره جوړ شئ کتاب مالکان هم سولاس کتاب مدل درکې او په هغه مرحله کې ستاسو نصرت او امداد هم وکړي دالو لول قوتونو دشمنان مدل زایل هم کړل تاسو مد تخت او د بخت مالکان هم کړاس سلطنت او نبوت م په لاس تل درکې بیرغ د اقتدار م په لاس تل درکې حکومت م قائم شو اوس په تاسو باندې دا علم م مکمل شو وای ته اوس خو په علمي لحاظ باندې تاسو یقینا دا ځای ته ورسیداست چې د دې تصور دا ته هم اوس نه کی چې بیرته به مشرکانه رسوم شروع کړي چې شي شروع کړي ولې شرک د انتهای جالت یا علامت شرک چې بوتان ته سړی سجدي کوي دا خو انتهای احمق او جاهل انسان دا کوي ځکه خو حدیث کې مدارا دي چې د صورت د دغه زمانه نه پاس الیوم یا ایس الذین کفروا من دینکم پیغمبر اسلام تو سلام کو فرمایل ول شیطان د تاسو نه بالکل محروم سو امید پریسو امید د سر وخته دا تصور مو شیطان نه وکاله چې دا قوم به زبرتا په دغه مرض او په دغه بیماری مبتلا کم چې هغه دا شرک والا مبتلا بیماری په دا خود دیم تدم تدم امید وخته زکه خو په علم لحاظ دا دنیا پوس ولک چې څه علم او شرک انتهای دی جهالت لوی علامه او نشانه د دا خلاصې کوله البته بیا هم د گمراهی ستاسي بلې طریقې کوي شیطان گمراه کول اس په کملار ول په هغه طریقو بم گمراه کوي لکه بنی اسرائیل چې گمراه کړ بنی اسرائیل دا غاسي د تخت او د بخت مالکان زو هغه واقعګه د فکر اوري کړ جالکم جالفیکم انبیاء و ملوک حضرت موسی علیہ السلام واخیرا روانه ده پکې دغه خبره کوي بنی اسرائیل ته چې زموږ د خدای دومره احسانات در سره کړی دي تخت او بخت در کړی دي نبوت در کړی دون عظیم کتاب در کړی یا څکه کپ در لیدل د دنیا هر قسم نعمتونه در کړی داسې بهترین شایسته زرزمین الله سعید لپاره مقرر کړی چې در کوم به ته یو څه بلا ویلې اسکه خو هر شی در فرق نو دا خطر خو ختم شو نو اوس د دې امتحان په دابل اړخته د ټول صورت خلاصه دا ده چې الله د امت وايي ستاسو د گمراهی په دغه یو خبره وي چې تاسو به هغه چمونو شروع کوي لکه يهودو نصارا او د احادیث ګد ماخذ منبع دغه صورت دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام او فرمایل چې زما امت به د يهودو په نقش قدم باندې لويشت په لويشت روانيږي کوي اته که هغه زنا کوي او د مور سره زما په امت کې باغه پیدا کیږي چې د مور سره زنا کوي او کاغه په غار کې په یو غکی په یو غار څوک نه نوتلی زما په امت کې به هغه یعنی کمال متابعت کمال مشابهت دا خطا دا هغه وصیت دی د الله چې ظلم بنه کوي بنی اسرائیل ته هم دا چې مونږ کوي ظلم بنه کوي ظلم بنه کوي ځکه انت عادل دوه واره د مضمون بیا روان دا روان دي کنه بار بار دا تکرار کوي وای هغه دور امت ته دا خبره کوي هغه وخت حال د امت دغه وسنو هر وخت چې مسلمانان ته دا شی په لاس کې دغه صورت ګوې دوی ته مخاطب دي دغه ورته وایي چې اقتدار په لاس درکې د ډېر عظیم احسان دی چې د بل د لښتې سره آزاد آزادي معمولی خبره نه بی خلو خبره ده الله ازادی چې چاته ولور کی چې خپل قرار بیغم په خپل ملکی داس مطمئن ګرځي په احساس برتری کی د قیمت نه لري یار قیمت نه لري کوم کومونه د کم قومو په غلامۍ کې چې ژوندۍ تیری د ډېر دولت والی لیکن په دا دولت یې زړه نه ده شکل احساس برتری پکې نه وي ځان دې مړی ورشکار کی دا غوای چې سب د ماشام په وچه ډوډۍ مولوي خو په یو آزاد ملک کې وای په یو آزاد دنیا کې نه په یو آزاد ژوند کې ولې د چاته لښته نه ویلان دا ډېر لوی عظیم نعمت دی لیکن هغه خلک دې احساس کولای شي چې هغه کې هغه ماده د حریت چې هغه زړې د حریت ختم شوی هغه نه پڅ کونه کړي هغه زړه دې احساس کوي هغه نه کوي د آزادو د احرارو انسانانو لپاره د حساس انسانانو لپاره دا ډېر لوی نعمت چې خپل دین وي خپل مملکت وي خپل واک وي خپل اختیار وي د الله د دین په سایه کې خپل ژوندۍ کوي عزت محفوظ وي مال محفوظ وي او ملکی د یو معزز شهري په عیش ګرځي کوي د یو معزز دا ډېر لوی خبره ډېر لوی خبره به ښه خبره نن بل په وطن کې څومره زرای وي سره کنه لیکن دا بل په وطن کې قدر نه لري د بل وطن د مرو قدر کمی کنه کمی بالکل کمی په دې کې شک نشته دا ډېر لوی خبره الله دوی دغه مالکان وګرځول صحابه او خاص جماعت ته د صحابه دا امت ته خطاب دی چې اوس د دې ډېر لایق ډېر لوی اعزاز در باندې اوس دونه عظیم پیغمبر دومره تفصیلی عظیم کتاب او دومره د علم د فوهی خاوندان او د دنیا د وسایل او د اقتدار خاوندان اکراس د دنیا قوتونه مشن کړ رنگ مرکل دا هغه هغه ته د دې نازنین چیږي ستاسو د اولادونو دوی په کورو کې ستاسو خدمتونه کوي تر دې بالا لوی نعمت نشته چې اوس په دغه ګمراهان نشي چې د نعمت ناقدری او ناشکری ته سره نشي او په باه مې جګړو په باه مې ګوندې په باه مې اختلافاتو خپل د ځان ډیر غرق نه کوي ډیر تا بعد ګټلې میدان بایلو وي هغه اعزاز چې نصیب شوی دی هغه په مده لاسه د یاد ساتي دا چل وصول دي کدا سي نو بیا مالا لوي چ ګټلې میدانونه با هغه عزت او احترام چې الله ورکړي هغه قومات دا هغه قوم ته چې د الله داس اراده سي د تذلیل نوې مشران نه اهل سي بې اتفاقي ګوندۍ انتشار بدنيتي حسد بغض او عناد یا سترنګلي ګټ یو له بل سره بیزار دغه خوې چې په کوم کومو کې پیدا شولي دا د قوم د تباهي اعلان وس دا بیا بچوي نه دا د عزت او د احترام په مقام باندې بغسر ژوند کړنه دا صورت کې الله مشتد غشې راشي چې په دا فوصلس دا الله الهي هدايات او بالکل اټل هدايات دا چې بځای په ځای د ثوای چې سړي ودا خیال وي چې دا يهودو نصاراو سره دا معاملې کوي کته دا کول تی په سر باندې راځو مانه یا ته ديني او مې یا ته من کوم ديني فسو بیا ته الله دا قدم کې دلته دا قدم کې دلته یا ایه الذين امنوا مؤمنان ثوای او کم دا دین پریشو ورته شام کله د دنیا د عزتو د راحتو په تلاش کې سواد او د دنیا د دغه پرکشش دا چند روزه لذتو او دغه تباکرس او په خپل افس کې دغه ګوندې او اختلافات شروع شو بیا وسته چې هغه نقشوي لکه د بنی اسرائیل چې دغه قسم ذلیل کړل بیا به همداسې جابر قومونه پر مسلط کړل چې اشتکر ټکر به کړل نه به دولت ور پریشو نه به اتحاد او اتحاد نه به مال نه به عزت نه به ناموس یو شی ور پریشو داسې به چور کړل کته دا چې مونږ کول د تیسر بم دلتی او چول کې مله ټول دا د چا د مخه وا دا د فتح مکه له وسته هدایاتي اثر دا کله دی په دا وخت کې مسلمانان ته الله چې شوره ولک اقتدار ور حواله کړی دا خوف او خطرات غزایل کړی یقینا هغه دور راغی په مؤمنانو باندې د اسلام په هغه دور کې والله داسې کیفیات دا دین اسم یو بشره دا خالي دی نه سره بزدل دا یو امتحان پکې مزمر وی کړی یو څه وی امتحان مدینه کې د صحابه یو موټی خلک یعنی روزانه پر دې باندې خطر چې نن بم لدی کومه چور نن بم لدی کومه چور دم زکی پر مخ باندې بل مسلمان نه خدای یو موټ مسلمانانو کړ او ټوټل کفار ته دشمنان ټول په خپل آپس کې ولینو نو نو څه خوف شپې په تیرې دلې د ماشام ګولن نو اقتصادي بندیز پر لګېدلې یا کې یو دانه غنم د بار نه راځ تجارتونه پر بند هر څه پر بند څنګه ستړي پر رالې کړ خوف الته لوجه دلته الله هغه پر چی شي بدل کړ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اغم بدلت خوف من فامن دل بدلت اقتدار خاوز دا اقتدار احساسي برتري اللي ليك انا ليك انا بالكل اللي سيدي زبط انا ويكي ما تبت سوق سوق ويكي الاصل شيء دولة دغا بيكي دا زندگي لذات بدح كي بيكي بدح كي كي مزمر بي چي سرين برداشي فخبلا كتاو فخبلا قليو فردا مهلو فردا علاقة بدح شان قرجي سيدي انا ويكي زمان ويزتا بت سوق لاس راشي يبي سلطة لاس راشي اصل دولة دغا بيكي فو يجي كنا فو يجي که غویان یاس نو بیا نه درته ژغیر که سړی یاس خو به درته وژغیر دا دولت د دقدر نصف پیوشي دا نه په پیسو پیدا کیږي نه په مهنتو پر زی عرضتو پیدا کیش دا یو عطای الهی چې دا الله احسانات تر سره وسو داسې ماحول بدل درکی احساسی برتری بدل پکې پیدا کی او قوت او سلطنت مستا پر بل بنی راول دا ډیر لوی دولت دی دا ډیر لوی نعمت الله دا مؤمنان ته ولا واکې وکنه بیا به یو شدا یو زنانه تعالی تنها د کوفی څخه روانس د بغداد څخه روانس او په اوش په سفرا مکې له روانو دا تصور هم نه ولیدي صحابه وای دا مو ولیدل والله هم ولیدل دان په خپل منظر ولیدي ول هغه وخت کې پیغمبر اسلام مشته دا پیشنګویانی وکړلې چې په مدینه کې مش پنس وتی رولې دوام دلاسه دا تر خوف په مړ باندې درته ول چې تاسو صبر کوي هغه ورځی براس چې و زنانه بل کوفی ول بغداد را رواني پر اوش په تنهاس پرای دا به عزت سره څو ګن سره ورته وای نه د زړه به دا مشلله هم نه چې څوک مزماو بیزتی ته لاس ما نه مسلاس پرواز یو ځنان دونه احساسې برتری به ولې ته مسلمانانو کور خپل کور کې دنه اے خپل کور کې هر څو بغیر ته سړی هر څو ضعیف او جبار انسان هم خپل کور کې د لاولې لري کې نه لري خپل کور کې څه یو اطمینان یو ډاډ ورته حاصل وي هاي هاي چې جوړ دازل داوی کور دې مسلمانانو خپل کور دې دونه بس کور دې غم کور دې او ته ته غزه سړی داسې مطمئن روان هغه دا هغه صحابي وای والله هغه شپې ممولې دلې چې د باندې نس ورا وته او هغه شپې ممولې دلې چې هغه زنانه بیا څه کول د کوم ځای له بغداد بر روانو د وښ په سر کې بس فراو ولا کده سودا له ولې چې ټوک مته لا شوی خپل کور کې دنه نو سړی دلا وری کنه نو الله دا وای ګوره دا وخت مله تیر کې وښ نو خیال کوي انتقام به بزن چې نه پیدا کوي د اقتدار اصول دی الله شي یاد ساتي چکله هم اقتدار فلاسره لار سنگینگی پردا کیده درندواله وقار پدا کیده عزت پدا کیده شرف د انسان پدا کیده پدا کیده سنگین شکار کی شایسته شکار کی چې د خپل ما ته سره اوس مت بلګلی مکو اخه کا در گذر کو بس سړی تر هغه وخت پوری کلا بس جنگیش چې تر څو پوری د دشمن په مقابله کې دی داسي بطریخه داسي بطریخه داسي بطریخه چې جواب به څوک نسره درولای چې تر څو پوری د دشمن په مقابله کې ولیجدو فیکم دا قرآنی اصول دی او بیا چې دی گزار که دشمن چې سلام یا وقت بس مات شو چه مات شو بس پریش بس ویس انترابان مزور وقت بچه مات شو مات اومن اللہ بیانو چا مکو ها غزار انتقامو نمزنی آخر کر چه تا خونو پلانی زمانه کی دی کریو پلانی زمانه کی دی دی کریو پا دا سر شیی چیزی چه مافی کری گرس بس دا غا مرگ سر دا مرگ بهتر دی کن اے تراوش پر کلاشکوپ اولی مرے کے دا مرګ به تر دې چې په کوڅو په ګلې کې ګرځي پر چټ سترګو ګرځي آر او راز مړ دی آر ګنټه مړ دی آر سیکنډ مړ دی هر وخت چې ستا په مخه درسي خپل بیورې په یاد سي خپل زمیر ملامتي چې حق هي چونه به غیرت وکړ تا خو له سره دومره به شرف معاملې وکړلې تا خو له سره داسې غیر انساني سلوک وکړي د خو چونه شایسته سلوک در سره وکړي ما فکرې الګه دا مرګ شې کاغه وست اش په کلیف کو په ولې ځای په ځای مر کې هغه مر دی کدا مر ته خمر الله او بیا رسول مکه هغه زړی خبري چې هغه وخت به تشدیر زور ولي واس لیکن و گزار بس گزار سره به مقابله وکوي د یو ما تحت په ډول باندې له سره یو کې د الهي اصول د چیش په طرز باندې د یو ما تحت په ډول باندې رویه ورسره کوي انتقامي کاروایان مې ورسره کوي دغه خبره وا صحابه خونو چې مکه فتح کړل ډیر زړه جوش کاو هاي هاي دا څو کالا دیارلسو اته یوشت کال دا یوشت کال دا ظلمونه دی سهلی وکړ یوشت کال دا ظلمونه پر کړی وکړ دا چا پکړ دا قریش د ظلم یو داسې طریقې نه و پرې شي چې به دا سړی صحابي لاس لوراله کړ دا ظلمونه په کول کنه نو دا خوم ډیره غټه خبره چې دا مکه لراله احرام لراغلی دی بلش کم پنځله سو کسان دي د الله رسول مور سره په غزوه چا کې په حدیبه کې د حدیبه په شپږم کال د هجرت دلته رال احرامونه هم تړلي او دون په ګلو شان مور ته ولاړ دي د څونه دنیا ده دا شان بغاری وي وجدي دي تجدي دنیا ولاړ ده او دا ظالمانه چاته نه پریش د الله کور ته نه پریش دي طواف نه پریشول دا ډیره غټه د انتقام خبره وکړه ډیره د جوش خبره زور خو سیده ډیر ورکی کړه صحابه ته زور ورکوي کنه ورکاو ټول زور به ورکاو چې لاس ورځې مکمل سفر را کړو د دول دنیا را روانه کړو د دول وښو سونو د حیوانانو ور سره هدايا ور سره غاری پر وښو بغاری غړي پر وښو باندې بغاری غړي دي او حرم ته نږدې ولاړ دي ظالمانه نور فېش دي او بیرته دی واپس روان دي کنه زور یې ورکه کنه ځکه الله ولا یجرمنکم شنعان قوم دغه سره زی منم الله او بنم چې علت هم موجود دي لته سره ډیر سخت به ور کړو خود سخت به ور پر سر بنې بیام افور سره کې عدل او سره کې دغه کمال لیکل چیز دی لاره ها د اقتدار اصول چې یو په قوم باندې تاسو بالا د 16 بیا د سپوک خلګو چا مور سره کوي بیا دا سره یو سره کوي چې ګر سره زبا خبر نه چاته بد کوي ورسره محکوم سو بیا در آیا او په شکل باندې یو سره کوي لیکن چې ترڅو پوری دشمن وي دا سي سختی بر سره کوي وال یجدو فقل ذاتن دا اصول د دشمني په دشمني کې کتا اخلاق کول نرمی دی که ولد اخلاق و فرپ بنیاد داتا دیر غش سیاسی غلطی او کل نپا پیش یعنی نرمی دا دشمن سر کتوم دا چا پا بنیادی دا اخلاق و فرپ بنیاد بیم بی نکه چی دشمن دیده یوار پا چاپ که ولار دی بلکل مات مقابل در سر ولار دی قاط ان بدل تا سخت نرمی نور سر که کتو هم اغا نرمی دا چیش پا بنیاد تا ور سر که اخلاق په بنیاد د سړي سوي نه نه غلط غلطي مورید دی غلط مورید دی غلط کی زید دی غلط کی حکیم نه حکمت سره چپ سړی سره چپ دغه زید اخلاق نه دی دلته هغه اخلاق دی چې کم بکې د شجاعت مظاهره بکې د سختی مظاهره بکې د غیژ اخلاق ور سره بکې چې د ماج د سرور جن سو بیا شپږ مل رواني لای دا کنه ټای ګر تاو کی چې ټول اخلاق زو مړی کړ دا چې سختی ور سره کوه دلته اخلاق منه نرمی بدک دا بیا ځای حکمت دی کنه دا حکمت نه دی دا دانش نه دی دا پوهی نه ده مورید غلط دی کنه اخلاق سره د چا سره کی دا هغه خپل ما ته تاسو دا هغه چا سره چې په مدي مقابل نه دی درته ولاړ هغه قومونه چې تاسو مسالتونه سر کړی دي موادی دي سر کړی دي ور بندي ور سره لري دا قومونه سر شته تجارتونه کاروبارونه دي دا هغه ملک سر خو سره اخلاق وک هغه سره اخلاق دغه مورید دی کنه هغه سره سختی مکو لیکن په دشمن سره په دشمنی کې نرمی کول دا ځان بیا لا کر کول دي کنه دا بالکل د دشمن په دماغ کې ستا حیثیت ته انتهایی کمزورې ورځي د نور د لاوره کوي او جنگونه په چی شي ګټل کیږي په مورال جنگونه په چی شي ګټل کیږي په سړی مری نه ګټل کیږي په مورال ګټل کیږي چې دا دشمن ته دی دواره سختی ور شاره کړل دا د دماغ دی ور خراب کړی دا د دماغ دا قبول کړی دا زما په یو ولر نه د تخپل مورال لکیږي دا ستا سختی د څه شي لکی وای بس چې مورال یې ورلکه د میدان د لاس وځي کړ دا یاد سات که زه مړم که ژوندې مړم خو کوته مړم بیا هم کته لمه خمر شم ته یو ژوندې اوس بیا ستاسو په کار کې د خبرې زک دا دشمن هم سر به قطن ځکه خو الله جل جلاله په دغه وجه باندې اگر چې د شریعت دا قانون وو په ماواد کې قانون خدای جوړاوا لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای تنبیه ورکړ او په بدر کې دا خلکو سره ولې فدیه واخلل تر اوسه پوری موږ دوی دا څه نه دی منل لیکن دوی دا څه نه دی راغلي کړ چې تاسو واقعي یو قوت یاست یو خپل قوت پر ومه نه کړ بیا دای ک نرمی کې هغه ستا اخلاق بولی کدی خپل زور نه دی پر منلې نرمی دی سر کول دی ستا کمزوري بولی چی شي نه بولی اخلاق نه بولی په دالو ته پیوی په دا ورځ الله ته به ور کړل ول ولدی فدیه ځنی واخ چې اور بده داس ویني به ولي وای چې زه قش دماغ برابر سو چې دا داس یو داس قوم سره می جګړه سول د یو داس طایفی سره می جګړه چې دا خو مش په باب کې هیڅ رحم نه لري کړ او دا لمش سره ارڅ کولای شي دا لمشره چې د دې دماغ یې ورداو مني کړ چې دا د مشره څه کولای شي دا چې د سیرا لاله د بدلی پکتو کې لاله ول زه که حضرت عمر کو دغه فیصله وکنه لاله کې د سمغ راک ول ماته کن ماته ول راک کن حضرت عباس په کې راغلې ولار یو چاته خپل غفلا سور رسول الله دلته حمزه ته فلاسور حمزه ته فلاسور کې چھاړه ورکې د عباس لال وصي الله تعالی عن هغه وخت رضی الله عنه یو یار کو بیا ورسته سکن ګورته ول دغه څه ماته فیصله ما نه مشوره وکړه په هر حال دا اصول الله جل جلاله دا تاسو وګوره هغه زړی خبري خو کوي نن تاسو انسانان جوش خو بدل راځي بس پر هغه خاړې وا ملکون هم پتا کړل بیا د دې سره همدردي کوي د دې سره نرمي کوي د ستاسو ماته تاسو د محکوم او د ماته تاسو سره بدمشي کول دا اخلاق دي چې دا یو بیا ابد اخلاق دي دا بد اخلاق دي د خپل ماته تاسو سره څه کول نه لای دا انتقامي طریقه دا چې د تربګروي طریقه مبنه وسر کوي نه نه بس ما کوم څه تابع سو او شاور سره کا په سړي لاس ورته روا ضرورتونه ور پره کا ها نه ضرورتونه وی هغه څه کوي ور پره کوي لا یجرمنکم شنآن قوم دامنم الله ګور چې تاسو ظلم کړ ان صدو کوم چې هغه دښمنی عداوت چې تاسو لدی سر پیدا شوی به ځای هم نو هغه یو بنیاد د لوغه کوم دی ان صدو کوم ان المسجد الحرام چې د مسجد حرام نه تی ګرځولې واس دا غشي سبب او اساس او بنیاد د چاو ګرځید د دښمنۍ یو ګرځې د دښمنۍ مې پر ځای دکړ ظلم هم در سره کړی لیکن دا ما وجود څه کوي عفو در گذر کوي او بل د چا دښمنۍ دي تاسو به دې باید مجبور نه کی تاسو دې ته نه کی مجبور چې تاسو د انصاف په معنی ما چې کړ چې څه کوي الله څونو تاکید کوي چې ارڅو چې چا په در سره کړی لیکن چې کله دې لاس په برسو د انصاف په معنی به نه ماته تب الاخبل حد نه اوس کته الاخبل هو دوت لستاو د دنیا بیا صفر ای ته چې د په خلاف جنگیږي خو له دغه وجدي څه بولي درنده یې بوله قاتل بولی د چورو چپاو لوټیرې بولی لوټمارې بولی نو چې تا ولی لوټمار بولی چې پیمانه یې ماتې کړې دي هغه اصول او ضابطې یې ماتې کړې دي د عدل د دایرې ته باندې وتلې چې تا هغه ضابطې ماتې کړلې نو ستا د بیا فرق راغی نه ته به بیا هم د سر چې مقابله کې په هغه دوران کې به ضابطې د عدل او د انصاف پیمانه محفوظ ساتې متې به نه انت وتعاون ولا البر دخ بارات بس دا لوی خبره دلته په دغه خبره دغه دغه بنیادی چکی دی چې د یهودو د اتباع نه ځان بچ کوي تاسو له هغه مرحله اوس وو تلاس چې تاسو به نور قومونه تباقي یا به جاهلانه شرط تاسو کې راځي که تاسو تباقي دلس د یهودو والا اخلاق به تاسو تباقي یهود چې تباقره با همي ګوندی تباقره با همي منازعو او جګړو تباقره با همي عداوتو تباقره بغیم بیناوم دغه سرکشانې پکې رالی وحدت یې پاره پاره سو خپل اتفاق او اتحاد یې ټوکرې ټوکرې سو خالص د دین ته منسوب پاتې سو د دنیا د هرې بېلارې پکې رالی د دنیا محبت دونې په دل او دماغ نه نوتی چې د دنیا د محبت په وجه باندې د دین څخه قادر پکې پاتې نه سو ای دغه خبره ده کنه د الله پیغمبر دغه خبره و فرمایله چې يهود په دغه تباسو د دنیا پر محبت تاسو به ام په تبا کېږي په دغه دګر د خلاصه د شهر د اغلت کوم ځای مستنبط شوی د سورې مائده د هغه خري وصیتونه دي چې الله یې د امت ته کوي چې نه ځان ګور او د امت بیرن په دغه غر کسو امت بیرن په دانه دګر د سوي چې د بوتان نه شي دي نو چې دی ورته کوي په څه غر کسو د دنیا یو لوی سبب د څوس هوای نفس اتباع نفس خواهشات د نفس پیروی شروع کړلې اقربا فروری پکې شروع سولې انانیت ګوندی پکې شروع سولې ځانځانی پکې شروع سولې هر یو ځان ته روانه کړل هغه د دې پکې شروع سولې چې چاش کړی يهودو نه سارا د دنیا محبت په دل او دماغ دونه نه وته چې د قران د قدر د دین په خدا کې نه هیڅ قدر نه کوي اې د دې اهل دنیا په نظر کې دا یو کډار مشکل څل تناش دا یو کار وشکار کیش اې دا مشکل نه شي یقینا سمج په خاخې ده چې الله ته فروی زمين سره دغه سم مجالس ښه بهترین مجالس نه دغه مجالس چې دلته د الله څخه کیږي تذکرې کیږي د الله عبادت کیږي د الله په نظر کې دومره قدر مند دي لیکن د خلک په نظر ورسول هغه دی بولی فالتو ورځې دي تیرې وي کنه څه وایي دا فالتو بولی د دنیا اهمیت په دلو دماغ نه وتلې ا دغه يهودي فلسفات دا د يهودو څنګه دنداو او يهود خپل موعده ما تکړلې کنه عملا دا الله بندگان ته مؤمنان ته وایي ګوره لما سره موعده کړی دا وعده به وس پالې ما خپل غو پاللې نصرت میدار کئ قدرت میدار کئ اقتدار میدار کئ اعزاز مدار کئ شرف میدار کئ ما خپل غو پاللې وس نو واره استیتی استی وادي ما پالې او هغه وعده کوم چې تر سره خست ډیر وادي یعنی دا عقود ګرد عقود کئ نه عقود خو جمع د عقد عقد په لغت کې غوټه ته وای او غوټه غو نه دلته نه چې موږ خدای ته رسی سره غوټه کړی کته غوټ شي سمانه یعنی هغه قولونه او اقرارونه چې درا به سره کړی دی یوار مدا اقرار وسو کې چې موږ به حرام نه ربا بنه خدای واو یا یو کلوړه وخت چې خدای تعالی رسول واخل ول زنا بنه کوي دا بل لوړه وخت خدای رسول واخل ول قتل نه حق بنه کوي دا بل لوړه بیا اخري په غردو اجماعي لوړه باندې دار رسول واخل چې سمیا نه وا اقانه دا وکنه صحابه د ټول امت نمایندگان وو کنه د ټول وخت امت وکیلانو د هغه په قیادت کې ګرد امت ګوې د دوی په قیادت د خدای سره دا بیاتونه وکړه د عقد له وکړه لاسه سره ملاو کوي چې بالکل بل طاقت کو جهاد هم کوي جهاد هم کوچ کله جهاد ته ضرورت و مړ جهاد هم کو سربا مړ کو مال به مړ کو دا سر مال پتا خرچ کړي خرچ کړي دي کنه دي خرچ کړي اوس په شمال دي نیو تي پټ څه ورته یا کړی د کونه فایف شي حاجه فرور خدای به دي خرچ اوس نه وکړي مال سره ور کړی دي کنه دي د مؤمن تعریف دا د شترا من المؤمنین انفسهم وام ده نه له مرشد خدای اوس کو کړه ته پچولې د خپل بختي ولا خپل ګا د لوري د خپل قولونه د اقرارونه چې د خدای سره وکړه دا په ګد پر کوي او دا هغو ټول خلاصه بیا په یوځ کې بند وکم میثاقه الذي واسقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا روان روان دا عقود چې وسیه رخلاصي دا مر سره وعده کړیو دا مر سره وعده کړیو الله دې توفیق راکړي.